bitva, 6 pravidel, má to kozy, tak to hrdej. Okamžitě zapomeň na emancipaci, ode mě můžeš dostat leda tak vakaci. Chování děvka má určitý pravidla, vždy ty piči jsou jenom chodící rodidla. Teď si všechny zmrdit, čekujte první pravidlo, jak pořádně vychovat a uzemnit rodidlo. Do hlajsí děvky musíš pořád jenom kopat, i kdyby si měl do hlavu omláčit čest lopat. Můžeš toho nechat a z ní bude stříkat krev, dej ti špíně najevo, kdo je tady šéf. Nesmí ti nikdy tykat, musíš bejt jedním pánem, když promluví bez zeptání, tak je hned amen. Její místo je v kuchyni dole na zemi, nemá právo si stěžovat na špatný zázemí. Rodilo nemá na výběr, nemá žádný možnosti, hlavně si tu čopu neber do společnosti. Druhý pravidlo je pravidlo polikání, nechci slyšet vzlikání, jen mrtkou zalikání. Nejdřív se ti děvka musí postarat o spodek, teprv potom se jí můžeš podívat do spodek. Ať tě ani nenapadne oblíznout jí díry, hleda, že máš teplý běžák plesnivý síry. Třetí pravidlo říká ti někam ubytovat, nejlepší by bylo hned jí dosi zakytovat. Nebo jí můžeš vytvořit super zázemí, ideálně je na to jí zavřít podzemí. Stačí jí tam hodit jednu snilou matraci, kde jí kousek chleba a můžeš jí dát fakaci. Potom co jí rozmrdáš, potřebuje sanaci, nebo jí dej na zahradu starou čoklí boudu. Skakel Ank Martyho, ať si dá pár koudů. Má to kozy, tak to mrdej. Mrdej to, mrdej to. Pravidlo je pravidlo selekce, ne každá děvka ti zajistí erekce. Počekuj si, kámo, jestli má pořádný čuča, do prdele jí vletí 2-litrová bambuča. Nestarej se, jestli má na ksichtě nějakou vadu, při kouření vidí, že jí hlavu jen ze zadu. Hlavně ať ta děvka nemá na prdeli strije, při pohledu na ně totiž člověk někdy blije. Nikdy rodilu nedovol mít orgazmus, to ti řeknu, kámo, že je to pěkný hnus. Nepřemýšlej vůbec nad společnými orgazmy, to rodidlo radši zabij a hoď ho do plazmy. Ať si najde nějaký kozatý kámošky, co by si udělal likem u tvý předkošky. Ještě musíš zapomenout na romantický keci, dej hovna v pytlíku a tě rozmaže po kleci. Šestý pravidlo je pravidlo mnohoženství, aspoň v 5 nejkůvech zmrde musíš mít členství. Ať tě ani nenapadne bejt rodidlu věrnej, to by dělal možná nějaký čurák černej. Bav se s kundou jenom když ti jde o prcání, nikoho nezajímá pohodový pokecání. Hned po 5 minutách jí zkus dát do šachundy, když ti to nedovolí, tak objednej další rundy. Jakmile jí ožereš, tak už máš hráno, garantuju ti, že péro bude.